آج دنیا میں پیر بنا آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا میں پیر بنا آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا آئے بدر دجا مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا آئے بدر دجا اے بہاروں سنو دلفگاروں سنو ریگزاروں سنو چاند تاروں سنو اے بہاروں سنو دلفگاروں سنو ریگزاروں سنو چاند تاروں سنو اے بہاروں سنو دلفگاروں سنو ریگزاروں سنو چاند تاروں سنو چاند تاروں سنو آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا میں پیر بنا آ گئے مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا آئے بدر دجا بزم کالہب میں ہر طرف شور ہے مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے بزم کالہب میں ہر طرف شور ہے بزم کالہب میں ہر طرف شور ہے مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا میں پیر بنا آ گئے مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا آئے بدر دجا مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا آئے بدر دجا عرش والوں مبارک ہے دینے لگے فرش والوں حبیب خدا آ گئے عرش والوں مبارک ہے دینے لگے عرش والوں مبارک ہے دینے لگے فرش والوں حبیب خدا آ گئے فرش والوں حبیب خدا آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا میں پیر بنا آ گئے مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا آئے بدر دجا مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا آئے بدر دجا سر ادب سے رسولوں سے بھی جھک گئے جس گھر سید الانبیاء آ گئے سر ادب سے رسولوں سے بھی جھک گئے سر ادب سے رسولوں سے بھی جھک گئے جس گھر سید الانبیاء آ گئے جس گھر سید الانبیاء آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا میں پیر بنا آ گئے مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا آئے بدر دجا مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا آئے بدر دجا ہر طرف ہے نبی سما عید کا مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے ہر طرف ہے نبی سما عید کا ہر طرف مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا میں پیغمبر آ گئے مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا آئے بجر دجا مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا آئے بجر